gibi saklayamam. Ne olurdu yokluğun boş bir yalan gibi tenimdeyken. Dayanamam, saklayamam senden. Gel de kurtar, al götür içimde ne varsa geriye senden kalan. Ya da dön, ne olur kokuna hasret hocan, sensiz yok olur. Kabul edemem yokluğunu bir de asla, yerine sevmem. Gece düşer ayaz olur, kışa baharı getiremem. Kabul edemem yokluğunu bir de asla, yerine sevmem. Gece düşer ayaz olur, kışa baharı getiremem. Varsın olsun buna da alışırım. Geriye senden kalan. Ya da dön, ne olur kokuna hasret hocan, sensiz yok olur. Kabul edemem